उसमें विशेष एक भूल और होती है कि मेरे लोग श्रेष्ठ माने, लोग अच्छा माने, लोग भला माने। ये वास्तव में भला पढ़ने नहीं देती। ये जो भावना है अपने को श्रेष्ठ बनने नहीं देती। जैसे परीक्षा देना है अपनी योग्यता के अनुसार जो योग्यता को प्रकट करना है, परंतु परीक्षा देते हैं सर्टिफिकेट के लिए, योग्यता हो जाए ना हो सर्टिफिकेट मिल जाए। इस वजह से लोगों से सर्टिफिकेट चाहते हैं कि हमारे को भला कहे, मेरे को भला समझे, मेरे को अच्छा समझे। ये अवस्था होता नहीं, बड़ी गलती है। लोग हमारे चाहे बुरा समझे चाहे भला समझे, कुछ श्रमिक के मतलब भरत जी महाराज कहते हैं प्रयागराज के सामने के जान ही राम कुटिल करी मोही। और की बात ज्यादा तो साक्षात राम जी भी मेरे समझे तो बड़ा कुटिल है, बड़ा कपटी है, बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। मां नहीं मोही कुटिल कर राम जी कुटिल मोह। और लोग कहे गुरु साहिब देवी, लोग की सब कहे ये गुरुजनों का अपने मालिकों का अच्छा आदमी द्रोही है, बिल्कुल दोषी आदमी है। कहे तो बने को जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, तो भी सीता राम चरण रति मोरे, अनुबिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हे प्रयागराज महाराज, आपकी कृपा से सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम अनुदिन दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक मेरा प्रेम बढ़ता है। यह असली बात सच करो, कितनी विलक्षण है। भगवान राम जी कुटिल में समझे तो मेरे कोई दोष नहीं, कोई हर्ज नहीं है। ऐसे लोग गुरुद्रोही समझे तो भी कोई दोष नहीं है। मेरे तो मन ऐसा है कि सीताराम जी चरण कमल में मेरी प्रीति बढ़ती रहे, बढ़ती प्यारे लगते ही रहे, भगवान मेरे को अत्यंत प्यारे लगते रहे। ये सज्जनों सज्जनता है। लोग ऐसा समझे है वो सज्जनता नहीं है, ये तो धोखा होता है। लोग अच्छा समझे इसका अर्थ है मैं कैसा ही रहूं, लोग समझे। लोग कह भी देते हैं कि हम बात अच्छी कहते हैं, वो तो हमारा प्राइवेट लाइफ है, हमारा व्यक्तिगत जीवन है, उसमें हम क्यों हैं। हम बात कहते हैं अच्छी, वो कोई काम की नहीं होती। उसका असर नहीं होता, वो ठोस चीज नहीं होती। लोग बुरा समझे कैसे ही समझे, परंतु हमें तो अपनी नीयत अच्छी रखनी है भाई। समझे राम जी के प्रति कह दिया, और तो बात भगवान तो अंतर्यामी है, मनुष्य को देव नहीं धार यदि नहीं धारण किया है, जब यदि मही नी धन धरा धरा में शक्ति परमात्मा एक पृथ्वी नहीं जानती, ऐसे सब में मेरी शक्ति और मेरी जानती। तो जैसे राम जी की शक्ति सबसे काम कर रही है और राम जी को जानने वाले बहुत थोड़े, ऐसे हमारे को बुरा समझे, राम जी भी बुरा समझे, लोग भी बुरा समझे। पर हे प्रयागराज महाराज, मैं नहीं कहता हूँ लोग अच्छा समझे, राम जी ऐसे समझना, मेरे तो एक सीता राम सरती हो रही, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जी चरण मेरी रति हो जा, अनुदिन बढ़ हुआ अनुग्रह आपके कृपा से मेरे प्रति बढ़ती रहे, लोग कुछ भी कहे। तो सज्जनों, ये भीतर से जो ये बात है, ये है बड़ी श्रेष्ठ दामी ऊंचे दर्जे की। इससे क्या होता है, वो भीतर का जो भाव होता है ना, वो अच्छाई प्रगट होती है। एक अच्छाई भरते हैं ऊपर से, अच्छा बना श्रेष्ठ बना ऊपर से भरते हैं, लादते हैं अपने पर, और भीतर में होता है वो अच्छाई भीतर से निकलती है। तो भीतर से अच्छाई होती है वो ठोस होती है, उसका दुनिया पर असर पड़ता है, और भरी हुई भलाई है उसका असर नहीं पड़ता। वो नकली बात होती है, असली बात भीतर की होती है। तो हम असली बन जाए, असली बन जाए, तो कैसे बनाए, इसके लिए एक उपाय है। देखो, मनुष्यों में प्रायः ये धारणा है, अच्छा काम करके हम अच्छे बनेंगे, अच्छा काम करके अच्छा बनेंगे, ये धारणा है। दान करे, उपवास करे, भजन करे, जप करे, तीर्थ करे, व्रत करे, उपवास करे, ऐसे श्रेष्ठ काम करने से हम श्रेष्ठ बनेंगे। इस बार एक दूसरी ओर है, भले करके भले नहीं बनते हैं। देखो, कर्ता से कर्म होते हैं, कर्मों से कर्ता नहीं बनता है। चोरी करने से चोर नहीं बनता है, चोर होने से चोरी करता है। मन कर्ता जैसा होता है, उसमें से कर्म निकलते हैं। कर्म अच्छा बना और कर्ता में बुरा हो तो क्या होगा, ऊपर से रावण है, काल नहीं बीजे में रावण राहू, ऊपर से बढ़ गए अच्छे। तो सज्जनो, अपने तो भीतर से अच्छा बनना है, लोग माने न माने इस पर नहीं। भगवान जब हमारे को देखेंगे, वो जमराज के जब हमारे हिसाब होगा, तो वे लोगों की गवाही नहीं देंगे कि लोग कैसे समझते थे भाई गवाह लाओ, देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, केवल हमारी तरफ देखेंगे। आपने बिजली कितनी खर्च करी है, ऐसे आकर देखना पूछेगा ही नहीं, वो तो मीटर देखेगा, बिजली चोरी जरूर नहीं समझ है ना, उसे कितने दाम इतने दाम लाओ। अपने रात में जगाया है, दिन में जगाया है, पंखा चलाया है, हीटर चलाया है, कुछ भी चलाया है, इतने दाम है। ऐसे भीतर के दाम आ जाते हैं, वो देखते हैं भीतर कैसा है, बाहर भी नहीं देखते। वही हमारी इज्जत है, यो श्रद्धा सही सा, जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसके स्वरूप है। अर्जुन ने पूछा, तेष्ठा निष्ठा तो आकृष्ट, उनकी निष्ठा कौन सी है, कि जैसा भीतर से वैसी निष्ठा, वैसी स्थिति है, भीतर में जैसा वैसा, नहीं तो उगरे ही अंदर हुए बाबू काल देवी मेरा बन रहा हूँ, ऊपर की चिपकाई हुई भलाई कब तक रहेगी। तो आप हम सब भले बन जाए, कैसे भले बने, तो एक विध्यात्मक साधन होता है, एक निषेधात्मक साधन होता है। दान पुण्य भलाई सेवा आदि करे तो भले हो जाए, तो ये विध्यात्मक है, और निषेधात्मक साधन है हम किसी को बुरा न समझें, और किसी का बुरा न चाहे, और किसी का बुरा न करें। ये तीन बात, बुराई देखे नहीं, सुने नहीं, सोचे नहीं, बात अलग है, तीन खास बात। तो भलाई होने के लिए हमने क्या किया, बुराई का त्याग किया। बुराई का त्याग है ये भलाई का मूल है। भलाई कितनी करो सीमित होगी, और बुराई छोड़ने से भलाई असीम हो गई। बुराई छोड़ दी, अब बुराई कैसे आवेगी, अगर भलाई करो तो भलाई तो सीमित होगी, चाहे लाखों करोड़ों अरबों रुपये करोगे तो सीमित ही होगी। त्याग असीम होता है, विधि सीमित होती है। इस वास्ते हम बुरे न रहे, कैसे नहीं रहे, किसी को बुरा न समझे, अरे किसी को बुरा चाहे नहीं, और किसी को बुरा करे नहीं। तीन बात आज से नियम ले रहे हैं कि भैया ये किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी को बुरा नहीं चाहेंगे। अब भले हो जाएंगे श्रोता, तो बुराई निकलने के बाद कर्ता में क्या होगा, भला होगा। पर कहाँ आ गई बताओ, कर्ता शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध कर्ता से सब क्रिया शुद्ध होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो किसी का बुरा न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख भाग भवित। बड़ी शांति मिलती है, यह दूसरों के लिए उपकार नहीं है, अपने ऊपर उपकार है। एकदम बिल्कुल अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत शुद्ध बनेगा, और उस शुद्ध विचार से दूसरों पर शुद्धाई फैलेगी। चुपचाप आप शुद्ध रहे तो चुपचाप ही आपकी शुद्धाई फैलेगी, और भीतर से बुरे रहे अगर भलाई करेंगे तो महाराज उगड़ जाएगी, उगरे ही अंदर हो गए निभाओ। भीतर से बुरा ही नहीं करेंगे भाई, भलाई करने में देखो परिश्रम करना पड़ता है, चीज खर्च करनी पड़ती, दो पते पदार्थ खर्च करने पड़ते हैं, और परिश्रम पड़ता है, खटकर परिश्रम करें तो बुराई में क्या है, कि बुराई नहीं करेंगे इसमें क्या जोर है, खटना पड़ेगा, कोई विद्या की आवश्यकता होगी, क्या चतुराई की आवश्यकता होगी, क्या योग्यता की आवश्यकता होगी, क्या विलक्षणता होगी, बुराई नहीं करेंगे। ये सरल उपाय है, सीधा उपाय है, और रामायण उपाय है, सच्चा उपाय है। आप बुराई नहीं करेंगे तो बुरा कैसे रहेंगे बताओ, आपके द्वारा बुराई कैसे पैदा होगी। मनुष्य में ये जसी हुई बात है कि भलाई करके हम भले होंगे, और ये बुराई में भी सोचते हैं चोरी करके हम चोर बनेंगे ना, पहले चोर बनता है तब चोरी करता है, मैं चोर नहीं हूँ चोरी नहीं करेगा, मैं चोर थोड़े ही हूँ, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ, मैं दोषी थोड़ा ही दोष कर सकूं, मैं व्यविचारी थोड़ा ही व्यविचार करूं। तो भला होने से बुराई होगी नहीं, और भलाई करते करते बुराई हो जाएगी कभी कभी, और बुराई बुरा पना ही मिट जाएगा मेरे से भीतर से, तो बुरा कैसे होगा बताओ। ये है सिद्धांत, कहते इस सिद्धांत की रक्षा कैसे हो। अब देखो कहीं कुछ भी बुरा हो गया, अभी बुराई नहीं है, वर्तमान में किसी भी बुराई नहीं है, तो ये भलाई है भी तो भलाई सुरक्षित कैसे हो। अपने को तो दूसरे को बुरा न समझे, ये ख्याल रखे, किसी ने बुराई स्थापित न करे, अपने में भी मैं बुरा हूँ ऐसा स्थापित न करे। हूँ जैसा हूँ भगवान के सामने, मेरे बुराई है पर बुरा हूँ नहीं है, आती है बुरा है, हे नाथ हे नाथ ही दूर हो जाए तो आपका भलापना व्यापक होगा और अपने भलापना हो जाएगा। कोई बुरा है अथवा मैं बुरा हूँ ऐसी स्थापना न करे, ये सावधान रखे तो भलाई आपकी निश्चित हो जाएगी, अकाट्य हो जाएगी एकदम। तो भला बढ़ने के लिए क्या किया कि बुरा ही नहीं करूंगा, क्या परिश्रम पड़ा बताओ, क्या पढ़ाई करनी पड़ी, क्या शरीर में प्रसन्न पसीना जोर पड़ा या कुछ खर्च करना पड़ा अथवा किसी पढ़ाई की जरूरत है, किसी जरूरत नहीं, बुरा नहीं करेंगे भाई। तीन बात है, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, बुराई चाहेंगे नहीं, बुराई करेंगे नहीं, करके देखो स्वतः भला फल हो जाएगा। क्योंकि जब शुद्धि है निर्मलता है वो स्वतः है, अशुद्धि मैलापद वो लाया हुआ है बनावटी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल मदरहित है और शायद सुखराशी स्वतः सुखरूप है। आप बुराई मत करो, शायद सुखरूप आपको प्राप्त हो जाएगा। ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप भया, सुख सजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया आप नित्य निरंतर है भलापना स्वाभाविक है। क्यों परमात्मा स्वाभाविक है, अरे बुरा असत के संग से होता है, अरे असत असत ही रहता नहीं कभी और सत मिटते ही नहीं है। भगवान कहते हैं सूर्य स्वरूप भूतानां ज्ञाता माम शांति में स्थिति, संतों के लक्षणों में सूर्य सर्व दे नाम हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। बुरा करते नहीं, अब देखो एक मार्मिक बात है, हम धनी बन सकते हैं तो हाथ की बात नहीं है, विद्वान बन सकते ये भी उतनी हाथ की बात नहीं है, परंतु बुराई नहीं करें ये हाथ की बात है, इसमें हम स्वतंत्र हैं, इसमें दूसरे का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। पढ़ाई करो भलाई करो अच्छाई करो तो कुछ न कुछ दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, इसमें केवल आप ही कर सकते, आप ही आप साहब। लड़ाई करो तो कम से कम दो आदमी चाहिए, एक आदमी लड़ाई कर सकते तो बुराई के लिए दो चाहिए, भलाई के लिए एक। लड़ाई नहीं करेंगे क्या दूसरे की जरूरत होगी, और की आवश्यकता होगी क्या, लड़ाई नहीं करेंगे, बुराई छोड़ देंगे, लोग और परलोक दोनों सुध रहेंगे, और आपके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भला होगा। अपना स्वभाव सुधारने में सभी स्वतंत्र है, वे सुधारे न सुधारे मर्जी है, पर अपना स्वभाव सुधार सकते हैं। अगर संत और महात्मा होते हैं उनकी बातें मैंने सुनी है, उनका क्या स्वभाव सुधरता है, और कोई शरीर बदलता है, शरीर नहीं बदलता है, शरीर ऐसी बात है। वो चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो, जो बुराई नहीं करता है वो भला हो जाता है। क्यों भलाई स्वतः सिद्ध है, भलाई का मूल परमात्मा है, वो सब में परिपूर्ण है, बुराई है नहीं, बुराई तो आगंतुक दोष है। भलाई के कमी का नाम ही बुराई है और बुराई कोई चीज नहीं है, वो भला हो गया बुराई पूरी हो जाएगी। इस बात हमने उद्योग क्या किया, बुराई छोड़ी, कितनी बढ़िया बात है। केवल बुराई छोड़ने से भले हो जाते हैं। किसी को बुरा नहीं करे, किसी को बुरा देख रहे नहीं, बुराई कर रहे हैं लोग, गाय मार रहे हैं, लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो उनको क्या समझे कि कलयुग की लीला है ये। भगवान सिंह बता रहे, नृसिंह बनते हैं तो क्या करते हैं, प्रहलाद जी चाहते हैं, भगवान को चाटना रूप है क्या, और विषय होने विघ्न मानुष हो, प्यार करा करे गाय का प्यार करो उसने को चाटेगी। जैसा कैसे कष्ट वैसा दस नाश, तो भगवान को भी वही काम करना पड़ा। तो आपका जो स्वाद है उसके अनुसार से आपके तरफ भला होगा, भला करना नहीं पड़ेगा। बुराई छोड़ने के बाद क्या होता, दो बात होगी, क्या तो कुछ करोगे ही नहीं, और करोगे तो भला ही करोगे, तो कुछ न करने में कोई हानि नहीं होगी। अब कुछ भी नहीं करते क्या दुख क्या होगा, दोष होगा, क्या भलाई होगी तो भलाई होगी, स्वतः भलाई होगी, स्वाभाविक पैदा हो भलाई, बैठे बैठे से आपकी जो भलाई है भलाई पहले साफ साफ बुराई नहीं करेंगे भाई, ना अपने को बुरा समझेंगे, बुराई हो जाए तो करो उसको, ये बुराई होगी, राम राम राम राम राम राम, अब बुराई नहीं करूंगा भाई। आपकी जो भूल है बुराई हो जाए उसका नियम ले लो कि ये दोबारा नहीं करेंगे, एक बार होगी सो होगी, अब उसको दोहराएंगे नहीं, कभी फिर दुराई जाए तो भगवान को हे नाथ ऐसा बल दो मैं बुराई न करूं, तो भगवान बल मिलेगा, पश्चाताप होगा तो बल मिलेगा, पश्चाताप होगा तो प्रायश्चित हो जाएगा और भूल जाएंगे। किसी को भी बुरा समझोगे, किसी को भी बुरा समझोगे तो बुरापन आ जाएगा अपने में। यदि मन साध्याय तद्वाचा बदति, यद्वाचा बदति तदेव कर्मणा करोति, तो भीतर का भाव बुरा हो जाएगा, बुरा समझो उसको बुरा ही आ गया अपने में। तो भाई सत्य का चिंतन कर, सत्य होता है तो असत्य का चिंतन, असत्य होता है बुराई का चिंतन, बुराई होगी अपने अंदर बुरा हो जाएगा। इस वास्ते अब बुराई नहीं करेंगे, भला जितना हो उतना करेंगे, जितना हो सके उतना, शक्ति और साथ सत्य स्वरूप दत्त बाटी है, ना पोके तो न राह, सत्य स्वरूप दत्त बाटी है, शक्ति के अनुसार भलाई करने बुराई नहीं करने, इसमें शक्ति तो लगती नहीं, तो बुराई न करने में कोई शक्ति खर्च होती है, कोई बल की आवश्यकता है, कोई बुद्धि की आवश्यकता है, कोई पढ़ाई की आवश्यकता है, कुछ परिश्रम की आवश्यकता है, सीधी सादी बात है। संत जितने हुए महात्मा जितने हुए उनमें क्या था, वो बुराई छोड़ी, बुराई हाथ पांव नाक कान ऐसे ही हमारे जैसे भीतर से बुराई नहीं करे, ते प्राप्त मंत्र मामे व सर्वभूत हित रथा, तो हित स्वतः होगा, अहित नहीं करेंगे तो क्या होगा, हित ही होगा, अथवा चुपचाप रहेंगे अथवा हित करेंगे, तो चुप रहने किसी का हानि नहीं होगी, हित कर से हानि लाभ होगा, चुपचाप रहो कोई हर्ज नहीं है। गोस्वामी महाराज कहा ना, ये कुंभकर्ण से शोभित निके ऐसा आदमी सोता रहे भला, भगवान ने भी कहा है भोग हम पार्थ से जीव थी, मुख में जीता है अर्थात मर जाए तो अच्छा है, कर भी करे मर जाए तो अच्छी बात है, तो बुराई नहीं करे उनको क्या चाहे, क्या दोष आ गया, तो बुराई नहीं करेंगे क्या अपराध हो गया, किसी क्या हानि होगी, कि जो बुराई करता है तो बुराई करता है, वो बुराई है ना, आप करो तो डबल हो जाएगी, नहीं आप नहीं करो तो सिंगल रहेगी, एक ही रहेगी। निकलत गाली एक है, उथलत गाल अनेक, ये गाली उथले नहीं तो रहे एक नी एक गाड़ी गाड़ी बंधु भवन तो वही में भावान गाड़ी गाड़ी स्वर था। एक संत ने कहा वो गाली दे क्या करे, हमने संग्रह ही नहीं किया, अब क्या दे तुम्हारे, तुमने इकट्ठी कर रखी गाड़ी दे सकते हो, मेरे तो याद ही नहीं, मैंने इकट्ठी करी ही नहीं, क्या दे बताओ, हमारे खजाना में गाड़ी है ही नहीं, खजाने में होता है वो ही तो देता है, खजाना बढ़ता है देने से खजाना बढ़ता है। अपूर्व कोश विद्यते तो भारती सरस्वती माता तुम्हारा खजाना विलक्षण है, दाने वर्ध देती हूँ अदा देने में निश्चित, गाड़ी दे तो गाड़ी बढ़ेगी खूब, दाने वर्ध दे लेती गोदू तो भाजका पूछू उदम बाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने बर्धते नित्य अदाने मनुष्य गाना देने वाले गाने बढ़ जाएगा, शोभा बिगड़ जाएगा, अरे हुआ दे देगा, सुबह में बुरे करने नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरे सुनने नहीं, तो भलाई स्वतः हो जाएगी, परम परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक, बद तो बुरा ही है, भलो भला ही पहना लाई दिशाई नहीं सदा सुनाई हम तो कर सुनाइए नीच अब दसी दे सर सर स्वभाव मन कुटिलाई जथा भाव संतोष सदाई मोरदास कहा नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास। कितनी बढ़िया बात है, सीधी नहीं है मामूल कठिन नहीं है, सीधी सीधी है, सीधी है। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई ए आचरण पश्चिम भाई ऐसी बात है, कोई चाह नहीं सा नहीं चिंता की, सा कही चिंता करी मन में भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सोच साध दा, हमारी जो बुराई करता है हम समझते नहीं, अगर समझे हैं तो बुराई करने वाला हमारे पापों का नाश करता है, हमारे कोई को दोष है पाप है उस बात को करता है तो बुराई करने वाला हमारे पापों का नाश कर रहा है तो उसका तो उपकार मानना चाहिए। वाह वाह संत कहते हैं मन निंदया यदि न परिकोषमेति नन्व प्रयत्न सुलभ हो यमनुग्रह हो गए, मेरी निंदा कर से है मन निंदया यदि न पर किसी को संतोष होता है कि तो खोटी खरी सुनाओ आनंद होता है, ये क्या करे माया में क्यों सुना तुम्हें सुन ले, मैं तो एक चार सुनाऊ तो एक चार सुन में आनंद आता है, कैसे आता है तो मन निंदया ये देना परितोष में थी, मेरी निंदा से किसी को संतोष होता है तो अप्रयत्न कृत हो ये मनोगुरु मेरे पर कृपा करी है मुफ्त में, मैंने कुछ उपकार किया ही नहीं, उसने कितना उपकार किया है मेरे बालों पापा को नाश कर दिया, बिना उद्योग का पुरुषार्थ किए बिना मेरे पापों का नाश होता है कैसा कहा, हम देकर करें श्रेय और सुनो भी पुरुषा पर तुष्टि है तो दुखार्जिता भी धनानी परिचर्जी, बड़े कष्ट से पसीने से कमाया हुआ धन दूसरों को खुश करने के लिए धन लगा देते हैं, अरे हमारा कुछ भी खर्च नहीं हुआ, अरे वही निंदा कर राजी हो गया, कितनी बात बढ़ी, हमें कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ा, तो कोई निंदा करे दोष देखे तो अच्छी बात है, हमारा बुरा नहीं होता, बुरा देखो खुश अच्छी बात है, हम करते हैं वही बुराई हमारी होती है, दूसरे की बुराई कर से हमारी बुराई नहीं होती, कोई भी स्वयं बुराई नहीं करेगा तो बुराई कैसे होगी, कोई नहीं सकते। बुराई के त्याग करने से भलाई स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक आप स्वाभाविक निर्मलता प्रकट हो जाएगी। इस वास्ते बुराई न करें, ये याद रखें, बुरा नहीं मानना कठिन मालूम देता है। कठिन को विचार नहीं करते आप, किसी को बुरा ना मानना कठिन नहीं है। भला मानना कठिन है तो बता, बुरा मानना कठिन नहीं है तो बुरा मानना छोड़ना भी बहुत कठिन नहीं है। देखो एक मार्मिक बात बताओ, है किसी को बुरा मानने का हमारे को क्या अधिकार है? क्या भगवान ने अधिकार दिया है? तुम बुरा चाहो, किसी को बुरा मानो, किसी का बुरा करो, ये कोई अधिकार मिला है क्या? हमारे हक क्या बताओ? किसी को वो बुरा है क्या? सही है, पर हम बुरा माने, हमारे लिए ये विधान आता है कि तुम बुरा माना करो। क्या भगवान की आज्ञा आती है? संत महात्मा की आज्ञा आती है? कोई कोई विधान है कि बुरा माना करो? तो वो बुरा है, उस बुरा मानने का अधिकार क्या है आपको? भला नहीं मानो, भला मत मानो, तुम्हारी मर्जी है, और बुरा क्यों मानो? बढ़िया तो है, भुला भी भला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। मन भला न मानो तो कम से कम बुरा तो मत मानो। क्या आप लोग अधिकार है, मिला है अधिकार? बुराई करने का अधिकार मिला है? बुरा मानने का अधिकार मिला है? बुराई सोचने का अधिकार मिला है क्या? तो अनधिकार चेष्टा क्यों करो? हमारे को अधिकार ही नहीं है। मानो तो वही भला मानो, नहीं मानो ना सही, बुरा क्यों मानो? एक जंगल चल रहा था, तो ऊपर घटा आई, घटा में कड़कड़ा करके बिजली पड़ी, तो कहते तेज वहा तरुण नाम धूय मान का दावा नल कबिल जंगली अग्नि जली, जिसे संपूर्ण वृक्ष जल रहे हैं। अम्बोन मुंस थी मा भी मुंस, हे बदो देवता तुम वर्षा न करो, तुम मत करो। वज्रम पुनः क्षिपति निर्देक से है तो बजली क्यों पट गए? क्या दुनिया में दुख कम है? काफी है, तुम दुख देना दूर कर दो, अभी दृष्ट बुरे खड़े दूर कर दो। घना ही दुख है दुनिया, बहुत दुख है, तुम्हें हम तो नहीं देंगे। बल्कि पूर्ण ना हो क्या फायदे है? और जोर से अग्नि बढ़ेगी, विश्वास दे मारो, बुरा कहने का, बुरा करने का, बुरा सोचने का अधिकार नहीं है। बताओ अधिकार मिला क्या? शास्त्रों में कहा कि तुम बुरा माना करो दूसरे को, तुम बुराई किया करो, तुम दूसरे बुराई सोचा करो, विधान आया कहीं कहीं भी? कहते आया था साहब छठे साठी समाचरित, तो ये नीति बात है। नीति ऊंची दर्जे की चीज नहीं, साधु तो ऊंचे दर्जे की है। तो नीति क्या है? सत्यानिताथ परुषा प्रियवाद निशाद यादुर्थ परा बधान्या इंसाद यादुर्थ पदा भूरी भया प्रसुष्ट वेश्यांगनेवृति वेश्या है वेश्या नीति वेश्यांगनेवृति रूपा। तो हम लोग वेश बनना है क्या? साधु तो है ना, शास्त्रों में धर्मशास्त्र है और नीति शास्त्र है और धर्मशास्त्र है और मोक्ष शास्त्र है। अपने यहाँ मोक्ष शास्त्र की चर्चा होती है, धर्मशास्त्र से मोक्षी मोक्ष शास्त्र से कल्याण की, इसमें वो नहीं होता। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने की भलाई करता है, ये संतों की बड़ाई बताई। विभीषण ने कहा तुम पितृ सम्मान हो भले ही मोई मारे पर राम भजे हित हो तुम्हें तुम्हारा हित हो उसमें है बड़े हो तो तुम्हारा भला तो इसमें है कोई मन तो ही नहीं तो क्या फायदा निकला मंदोदरी भी क्यों है आप ये मत करो मानता ही नहीं हमारे मारवाड़ी का कहीं गटको नहीं हो गए हो कहीं फायदे हुए हो गए हो कहीं लाभ हो करने में चीज बचाओ ये हमें लाभ नहीं होगा फिर नुकसान होगा विश्वास से किसी का नुकसान मत करो चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कई हीरा कई पत्थर है हमारी बुराई लोग सहते हैं कि नहीं अब विचार करो हमारी बुराई लोग नहीं देखते लोग इतने ईमानदार है हमारी बुराई को नहीं देखते भलाई को देखते हैं तो सज्जन तो भलाई को देखते बुराई देखते ही नहीं भगवान कहते हैं रहते प्रभु जी सुख किए कि कर की बात आदर करते हैं सुख होगी तो याद नहीं करते आंख भी चाहिए कर देते बाबा जानते हुए भी तो भाई भगवान की जो शिक्षा संत महात्मा को हे तुम इतने को पुकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी इस बात से किसी को बुराई न करना अपने नहीं करेंगे भाई कहीं कष्ट पास है पा देंगे कष्ट होगा कोई हमारे पापों का फल होगा दूसरे की ताकत नहीं है कि हमारे पापों को बिना हमारा बुरा कर सके कोई हमारा कोई भी बुरा करेगा तो हमारे कोई पापों का फल करेगा हमारे पाप है नहीं वो बुरा कर देगा नहीं कर सकता वो नहीं करेगा तुम जो कोई करेगा आप ही होगा हमारा पाप तुम्हारा फल देगा इस वास्ते बुराई करने वाला हमारे दुख देने वाले का उपकार मांगना चाहिए कि बिचारे को पापा में फंस कर हमारे को पवित्र करता है स्वयं पापी बन जाओ पर हमारे को पवित्र बनाता है उसकी कृपा मांगनी चाहिए नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 12 जनवरी 1998 को दोपहर लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।